Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Eylül Çarşamba. Yıl 2018, ay 9, gün 269, Hızır 144. 1440 Hicri Muharrem 16, 1434 Rumi Eylül 13. Günün sözü. Mektepteyken hayallerimiz olmayacak rüyalarla doludur. Sonra hayat birer birer onların icabına bakar. Reşat Nuri Güntekin. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Hair müzikalinin ünlü şarkısı Hare Krishna ile yaptık. Bunun temel sebeplerinden biri de Hindistan'da bu çeşitli dinlerinden birine ilişkin gözlemlerini aktaran bir tanrıçanın hikayesini anlatacak şimdi Eduardo Galeano Hikaye Avcısı'ndan. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yaşam Yolu. Adı Rama ve Hindistan'ın güneyindeki küçük bir köy olan Tenali'de çalışıyor. Kendi yaşam yolunu keşfettiğinde henüz küçücük bir çocuktu. Tanrıça Kali'nin tapınağına gitti. Küçük Rama, Tanrıça'nın ayaklarına kapanıp onu öven bir ilahi söyledi ama tam o sırada yakalandığı gülme krizinden kurtulamadı. Bu Tanrıça'nın hiç hoşuna gitmedi. Onun 1000 tane suratı var ve 1000 tane ağzıyla ondan açıklama talep etti. Çocuk itiraf etti. Benim sadece 1 tane burnum var ama her üşüttüğümde sürekli burnumu temizleyip durmak bana zor geliyor. Sen 1000 tane burnunu nasıl temizliyorsun? Tanrıça onu ebedi kahkahaya mahkum etti. Şimdi hayatını bundan kazanıyor. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün. 1905'te bugün Albert Einstein, Annus Mirabilis diye adlandırılan ünlü makalelerinin üçüncüsünü yayınlamış. Yani mucize yıllar anlamına geliyor. Mucize yıl. Ve özellikle de bu üçüncü kağıtta, makalede özel relativiteye ilişkin, göreceliğe ilişkin özel teorisini de ortaya koymuş. 1977'de bugün de ilk nükleer reaktör Çernobil tamamlanmış Rusya'daki ve resmi açılış için resmi kullanım için de açılmış, yani açılış yapılmış ilk nükleer. O zamanki Ukrayna Cumhuriyeti'ne ait, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Ukrayna'sına ait ilk nükleer reaktör. 26 Nisan 1986 tarihinde de Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14,5 kilometre kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan bu santral, yapılan bir deneyde meydana gelen nükleer bir kaza sonrasında bir felaket yaşanmıştı. Nükleer santralde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında Sovyetler Birliği ile Avrupa, içinde Türkiye'nin de bulunduğu büyük bir bölge radyasyon etkisi altında kalmıştı. Bunun açıklaması da İsveç'ten tespiti gelmişti. O zamanki ne Ukrayna'dan, özel cumhuriyetinden ne de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden herhangi bir açıklama gelmemişti. Gizlemişlerdi apaçık bir şekilde. Evet. Ama o gün bugündür hiçbir hükümet hiçbir şeyi gizlemiyor artık göründüğü gibi. Her şey ders açık, oldu net. İnsana. Her tabii. Şey açık ve net. Evet, peki şimdi bugünkü haberlere de birazcık günümüzden bugüne geçelim. Öncelikle bir kötü haberim var, onunla başlayalım. Joshua ağaçları da ortadan kalkıyormuş. Joshua ağacını biliyor musun? Hayır. Amerika'nın ulusal parklarında en önemli ağaçlardan bir tanesi. Zaten bir mesela doğal parka da adını vermiş. Yeşua diye de, yani kutsal kitaptan alınma bir isim. Ve artık kendi adını taşıyan ağaçlarla ağaçların dolu olduğu bu park Joshua doğal parkı şey olmayacak, kullanılamayacak hale geliyormuş. Ayrıca da oradaki mesela Glacier Ulusal Parkı'na adını veren buzullar da eridiği için Buzullar Parkı, ona adını veren Buzullar Parkı da kullanılamayacakmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika'daki en güzel noktalar, doğal noktalar iklim değişikliği dolayısıyla artık tanınmaz hale geleceklermiş diye bir araştırma var. Günün en önemli haberi bu. Yani uğursuz bir haber ama yani bunları saklayarak da bir yere varamayız. Tedbir alınması gerekiyor. Bu araştırma Environmental Research Letters adlı çok itibarlı bilimsel dergide çıkmış. Yani çevre, evet, araştırma yazıları diye çevirebiliriz. Ve Patrick Gonzalez de asıl başlıca araştırmayı, ya ismini verenlerden biri, şeyi söylemiş. Yani bütün bu ortadan kalkacak güzellikler, en küçük yaratıklar bile en berbat senaryoların gerçekleşmesinin kurbanı olabilirler demişler. Amerikan pikası mesela, pika diye bir hayvan var. Küçük bir dağ memelisi. Artık park alanları içinde barınmasına imkan yokmuş. Türü bitecekmiş yani. Pika. Pika pika. Evet, çok sempatik bir hayvan biliyorsun. Evet. İşte böyle. Yani bu şimdi günün ilk sınav sorusunu soruyorum, test sorusunu. Selahattin'e. Yok, sana sorayım. Buyurun. Ama Selahattin de dinlesin tabii. Tabii. Belki de o, senden önce de o cevap verecektir. Nerede? Bu verdiğimiz daha önce de iki ağaçtan bahsetmiştik, yok olan küresel iklim değişikliği. Bu Joshua'dan sonraki önce söylediğimiz iki ağacın adını söyleyiniz. Pika pika. Laubalile lüzum yok, sınıfı terk et. Selahattin biliyor mu? Bir saniye söyleyebilirim. Baobab ağacı. Evet. Bir tanesi. Diğeri de gene benzer bölgelerde yaşayan bir ağaç daha vardı, ismini unuttum. Biraz daha hadi zorla, senin sınıfı geçireceğim. Orta Doğu'ya gel. Pika. Orta Doğu'ya geleyim. Lübnan'a doğru. Sedir ağacı mı? Evet. Tamam. 4,5'ten 5. Evet, yani çok vahim bir durum var. Son olarak bu Joshua'nın da içine girdiği yıkım, bitkisel yıkımlardan dolayı. Önce Güney Afrika'da ve Afrikalıların çoğunun kutsal saydığı Baobab ağacının 2500 yıllık ağaçların küresel iklim değişikliğinden dolayı yok olduğunu söylemiştik. Sonra Lübnan'da, yani ta o Gılgamış Destanı'na kadar geri giden 5000 yıllık tarihi olan, yani literatüre bile 5000 yıldır girmiş olan sedir ağaçları, ki Lübnan'da hem paraların üstünde, bayrağın üstünde ve birçok yerde ulusal sembol, o da yok oluyormuş. Şimdi de Joshua ağacı, çok hoş, tuhaf, güzellikte bir ağaç ama o da gidiyor işte. Maalesef. Maalesef gidiyor. Ve işte şeyi de söyleyebiliriz, Shell ve Exxon fosil yakıt devleri küresel ısınma felaketini bütün sonuçlarıyla bildiler. Ama gündemden sildiler, dünyadan gizlediler ve fosil yakıt çıkarıp satmaya devam etmişlerdi. Yani dünya ısındıkça gezegenimizin yapı taşları, yani buz örtüleri, ormanlar, atmosfer ve okyanus akıntıları onarılmaz biçimde bozuşmaya uğruyor, bozulmaya. Petrol devletleri bunu uygulamada sürdürme cüretinde gösteriyorlar diye yazmıştık zaten vakainamede. Şimdi de sonuç olarak şeyden bahsedebiliriz. Yani yeryüzünün geleceği, Earth's Future adlı prestijli bilimsel dergide yapılan araştırmada da artık bütün bu yazılan söylenenlerin noter tasdikli belgesi niteliğinde ya da iklim inkarcılarının, fosil yakıt lobicilerinin ve ünlü aktivist yazar Tim Flannery'nin deyişiyle manyak ideologların dayattıkları yalanların tabutuna çakılan son çivi de geldi araştırmada. Ve ana akım iklim bilimcileri neredeyse 40 yıldır ısrarla söylüyorlardı. Doğru çıkmış. Yani 20 yıl içinde Paris Anlaşması'nda öngörülen karbon bütçesinin tümünü yakma, 100 yıl sonuna varmadan da 3,5 derecelik sıcaklık artışına ulaşma yolunda. Bu tamamen bir yıkım demek. Sözün özü, kavrulup mahvolma ve başka canlı türlerini, bitkileri, ağaçları ve hayvanları da kendimizle birlikte kavurup yakma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Bu ağaçlar güzel kuşlardı, değil mi? Evet. Evet, durum bu. Birleşmiş Milletler'in çevre programının başındaki Norveçli Erik Solheim de hiç herhangi bir düzenlemeye falan uymamış ve dünyayı uçakla akıl durdurucu bir şekilde dolaşmaya devam etmiş. Yani akıl almaz bir karbondioksit iki yüzlülüğü içinde olduğunu söylemişler. Sadece 22 ay içinde, yani 2 yıldan daha kısa bir süre içinde 489 bin dolarlık uçuş yapmış. Maşallah. Maşallah, değil mi? Yani zamanının %80'ini seyahat etmekle geçiriyormuş, karbon yakmakla. Çevre şeyi bu. Bir de Pret-a-Manger diye bir şey var. Çok büyük bir dükkan, sandviç dükkanı. Onu biliyor musun? İsmini biler söyler misiniz? Pret-a-Manger. No. Ve Fransızlardan almış. Sandviç dükkanı. Adı tabii Fransızlar şey ya, gurme ya. Oradan alıyor. Yani al götür. To go. Yani paket. Al götür derken sandviç paketle yapıyorlar, buzdolabına koyuyorlar, ardından siz satın mı alıyorsunuz? Evet. Böyle sandviççi mi olur? Yani bak, altında da şey yazıyor, sloganında. Taze hazırlanmış, güzel ve doğal diyecek. Fakat dava açılmış kendisi hakkında. Hı, görmüştüm galiba bu dükkanı bir yerlerde. Evet. Bu neden? Çok büyük bir zincir. Çünkü glifosat bulunmuş ekmek, sandviç ekmeklerinde. Halbuki doğal yiyecek, tertemiz, saf yiyecek diye satıyordu. Davayı açmışlar yalnız. Haberini söyleyeyim. İki tane ayrı dava açılmış. Bakalım ne olacak? Heyecanla bekliyoruz. Yalan söylemişler yani. Yalan mı söylemişler? Evet, çok ayıp. Yani, yalan denmiyor bunlar aslında. Deneme yapmışlardır. Belki o deneme tutmamıştır. Anlaşılmıştır. Türkiye'de de bu tip denemeler yapılıyor. Mesela Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Ekber Şahin'le Doktor Çiğdem İşgüzel 4+4+4 uygulamasının başladığı 2012 ve 2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4 dönem 2081 öğrencinin akademik gelişimini izlemişler. Tespitlere göre ilkokula 69 aydan önce başlayan öğrenciler matematik, Türkçe ve hayat bilgisinden geride kalmış ve bu durum 2 yıl süresince değişmemiş. Öğrencilerin önemli bir kısmı birinci sınıfın gerektirdiği hazır bulunuşluğa sahip olmadan okula başlamışlar. İlk 3 aydaki uyum süreci etkili olamamış, bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yer verilmemiş. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri bu süreçle gerçekleştirilecek durumda, bu süreci gerçekleştirecek, bunun hakkını verebilecek durumda değilmiş. Bundan bahsediyor Figen Atalay'ın haberi. Aynı zamanda bu araştırma da elde ettikleri sonuçları da Cumhuriyet'te, değil mi? Evet. Educational Policy Analysis and Strategic Research adlı derginin 2018 yılının ikinci sayısında makale olarak yayınlamışlar. Böyle bir durum söz konusu. Çocukların üzerinde deney yapmışlar ve çocukların bir kısmı destek gerekir bir hale gelmiş. Bir kuşak kayboldu diye verilmiş haberde zaten. Bu kuşak. Tabii bir kuşağın kaybolduğu yalnız Türkiye'de eğitimle ilgili değil. Mesela Suriyeli göçmen çocuklarda, evet, yani 7 yılı aşkın bir süredir iç savaşın harabeye döndürdüğü Halep'te mesela yaşam çocuklar için daha da zorlu geçiyormuş. 100 çocuk savaş nedeniyle ara verdikleri eğitimlerini terk edilmiş bir evde sürdürüyorlarmış. Yani çok ağır durum var. Evet, ben Türkiye'deki araştırmaya dönmek istiyorum müsaadenizle tekrardan. Çünkü bu deney yapılmış çocukların üzerinde ve desteğe muhtaç hale getirilmiş. Kaldırdıkları dershanelerin verdikleri desteğe tekrar muhtaç hale getirmişler ki o dershaneleri de kendilerine şekilde kullandıklarını gayet iyi bir şekilde tarihte yazıyor. 69 aydan küçük başlayan öğrencilerin gelişmeleri tüm dönemde büyük yaş grubunun gerisinde kalmış. Sınıfla toplu öğretim geleneğinin yer edindiği eğitim sistemimizde küçük yaş grubundaki çocuklar ihmal edilmiş. Okulun ilk 3 ayında uygulanan uyum süreci etkili olmamış, onlar için uygulanması gereken bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yer verilmemiş. Çünkü öğretmenlerin mesleki yeterlikleri bu süreci gerçekleştirecek durumda değilmiş. 69 aydan önce başlayan öğrencilerin birinci sınıfa bilişsel gelişimin bilişsel kavramlar, ses ayrımı, pasif sözcük dağarlığı ve metin anlama alanlarında sahip olmaları gereken özellikleri 69 ay ve üstü yaşta başlayanlara göre daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiş. Matematik, sayılar, geometri, ölçme gibi alanlarda da durum aynı. Hayat bilgisi dersinde kurallar bilgisi kavramlardaki başarılar da gene aynı. Resmen deney yapmışlar çocukların üzerinde ve başarılı olmamış. Başarısız olmuş, evet. Kayıp bir kuşak olarak niteleniyor. Evet, kayıp kuşak. İşte kayıp kuşak tabii her tarafta bunun var. Bunun sorunları yargılanmayacak mı böyle bir deneyi çocukların üzerinde, hayatları üzerinde etki etmesine neden olan? Yargılanmaz olur mu? Hepsi mahkemede şimdi zaten. Yok, gerçekten herhangi bir şey olmayacak mı? Soruşturma olmayacak mı bu konuyla alakalı? İttiyen olmayacak. Bu kadar basit mi insanların hayatına bu şekilde etki, evet, etmek? Tabii mesela Halep'teki çocuklar da yaş ortalaması 12, kızlı erkekli gruba 4 öğretmen eğitim veriyormuş. Binada ne sınıf, ne sıra, ne de masa varmış. Çocuklar bir göz odada yerde çalışıyorlar. 100 çocuk. Nerede efendim bu? Halep. Halep şu anda Esad rejiminin elinde değil mi? Evet. Rusya en büyük destekçisi değil mi İran'la beraber? Evet. Silah yığmak yerine biraz yardım yapsalarmış okullara. İyi olur bence de. Yani sonuçta İdlib gibi kuşatma altında ve nereden ne geleceği belli olmayan bir yerden bahsetmiyoruz. Rejimin elindeki bir yer Halep şu anda. Eğer o Halep, o Halep'se. Evet, yani Cumhuriyet'in küçük bir haberi bu ama yani fotoğraflı böyle kapıdan bakıyor çocuklar, gayet mutsuz görünüyorlar yerde. 100 çocuk bir odada. 4 öğretmen eğitim veriyor. Bu kayıp kuşak değil mi bu sence? Halep'in hemen arka sokaklarında büyük barlarla, işletmelerle dans ediyordu insanlar. Onların görüntüleri vardı. Aynı şekilde Şam'da da durum aynıydı. Bir kısma veriliyor, bir kısma verilmiyor ama yumurtayı böyle bir yerini yıkayıp bir dişini fırçalayıp yerini fırçalamadığınız gibi bir yer mi haline getirmişti Halep'i? Burada da mesela avluda şu anda herkes dans ediyor. Biz bu korkunç şeyleri anlatıyoruz. Evet. Şimdi bir de son olarak çevreden bitirmeden önce iki şey daha verelim. Buyurun. Yani bir tanesi Trump bu petrol taşıyan bomba tren diye adlandırılan şeyler var ya, raydan çıktığı zaman bütün yanıyor, içinden geçtiği ya da yakınından geçtiği kasabaları diye yakıyor ya bu, evet, trenler. Onların raydan çıkmasını ve patlamasını engelleyecek bir takım düzenlemeler getirilmişti. Özellikle Obama, Başkan Obama, Barack Obama döneminde hepsini kaldırmış Trump. Yani bu trenlerin patlaması için bütün yolu açmış. Bu da böyle. Bir de Monsanto meselesi var elimizde, biliyorsun. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz glifosat var ya, Pret-a-Manger adlı dükkanında da satın ekmeklerde çıkan o maddeyi üreten Monsanto bir kişiye, Dwayne Johnson'a agrokimya, yani tarım kimya şirketi dev artık yok ama Bayer'le birleşti ama gene de Monsanto aleyhine açılıyor dava tabi. 46 yaşında bir kanser olan bir Dwayne Johnson'a $289 milyon ödemek zorunda kalmıştı. Kaliforniya'da bir mahkeme kararı, bu jüri kararı. Onunla yapılmış bir mülakat vardı Guardian gazetesinde. Sam, evet, Levin yapmış, çok ilginç aslında. Yani dürüst olmamanın bedelini ödemek zorundalar demiş. Monsanto'yu yenen adam diye geçiyor Dwayne Johnson'a ve demiş ki ben bir tek başıma bir nasıl yorumluyorsun bu zaferi şirket, dev şirkete karşı sorusuna da valla bir fark yaratmaya çalışıyorum tek başıma. Tabii az kısa bir süre var. O süre içinde ağır kanser çünkü kendisi ve glifosattan olduğu ortaya çıkmış ama Pret-a-Manger satıp duruyor. Biraz önce bahsettiğiniz haberin detaylarını da buldum bu arada. Bu bölge Halep'in kuzeyindeki bölgesi, İdlib'de olan sınır bölgelerinden bir tanesiymiş. İsyancıların elinde bulunan bir yermiş. Ben dedim bu kadar para hazır, S-400'ü de şimdi tekrardan Suriye'ye vermeye başladıkları zaman biliyorsunuz oldukça pahalı silah sistemleri Rusya tarafından verilecekmiş. Henüz isyancıların elinde miymiş? Bahsedilen yer isyancıların yerindeymiş. Haberde bunu bahsetmediğiniz zaman tabii ki bir anlam ifade etmiyor. Evet. Daily Mail'de var bu Ajans France Presse haberi. Evet, Cumhuriyet'te bundan bahsetmiyor. Küçük bir haber olarak. İnternet sitesinde de bahsetmiyor. Şeye geçelim şimdi o zaman, dünya haberlerine de birazcık. Trump bir konuşma yapmış, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 73. Genel Kurulu'nda ve şey demiş, bütün ülkeler, 160 ülkenin, ne kadar ülke var dünyada, 179 üyesi var galiba. Galiba. 192 mi yoksa neyse bakarız. Birleşmiş Milletler yani dünyada ülke statüsünde olan 200'e yakın ülke var ve büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler'de temsil ediyor. Evet. 195 de olabilir. Evet. Hepsinin İran'ı izole etmesini bekliyoruz demiş Donald Trump. Ve dünyanın en başarılı yönetimi bizimki demiş. Sonra gülmüş insanlar. İnsanlar gülmüşler evet. Bu tepkiyi beklemiyordum diye cevap verdi o da. Ama komik olduk tabii demiş. Çok güzel olmuş. En güzeli ama bence asıl komik olan, asıl gülmeleri gereken şey delegelerin, oradaki temsilcilerin bence ya da devlet başkanlarının bu değil. Asıl gülmeleri gereken şey bir ülkeyi bütün ülkelerin, diğer ülkelerin izole etmesini talep etmesi kadar trajikomik hiçbir şey olamaz yani. İran'daki diktatörlük, kötü rejimlere örnek, dünyaya ölüm ve yıkım getirmeyi planlıyorlar. Bütçesini de doğru harcamıyor demiş. Sanki kendisinin işiymiş gibi. Milyonlarca dolar İran devlet bütçesinden çıkıyor. Doğru şekilde harcamıyor. Kendi ceplerini dolduruyorlar ve savaş için kullanıyorlar. Saldırgan ve yayılmacı bir politika izliyor demiş. Evet. Allah Allah. Yani şu anda 800 üssü var dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani bütün yerlerinde ve fiilen 8 ülkede de savaşan askerleri var. İran'ın öyle değil o kadar ama işte neyse bir tuhaf var. Yani İran Suriye'de var. Sosyalizm ve komünizm de çöktü demiş. Her şeye karşı çıkmış. Fakat geç gelmiş toplantıya. Bence oradaki delegeler ve başkanlar filan, reisler önce bunu protesto etselerdi. Sırasını kaçırmış mesela. Kraliçeyi de 7 dakika filan mı ne bekletmiş? Hangi kraliçeyi? Bir tane kraliçe tanırım ben. O da İngiltere kraliçesi. Evet, saatine bakmıştı hatırlayacaksın. Nerede bu adam diye. Evet, nerede bu adam? Şimdi öbürleri de saatlerine bakmışlar, nerede bu adam diye. Sonra da gülmüşler en başarılı deyince filan. Geç gelmiş mi? Arada da gecikirken de yolda şeyle karşılaşmış. Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. O yüzden mi gecikmiş? Salonunda. Yok. Konuşmasını bitirip salondan çıktığı zaman o sırada kürsüye giden Erdoğan elini sıkarak kısa süre sohbet etmiş. Görüşme olmamış ama tokalaşma olmuş yani. Ne demiş acaba? Şu papazı vereyim mi? Ne oldu bizim papaz? Arada evet. Papaz nasıl? Papaz değil bir kere o. Pastör. Pastör nasıl? Pastör nasıl diye. Her tarafta papaz yazıyor. Ben o yüzden dedim. Evet yani. Yani ona pastör diyorlar. Pastör diyorlar. Bir de şey var. Aynı ilginçlikte bir konuşmayı da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmış. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenmiş. Nasıl Trump bütün ülkelerin onu soyutlaması, tecrit etmesi gerektiğini söylemişse, o da FETÖ'nün bütün dünya ülkelerinde tecrit edilmesini istemiş. 160 ülkeye terör ihraç ettiğini söylemiş. Amerika'yı da uyarmış. Amerika'nın 27 eyaletinde sadece charter school denilen okullar aracılığıyla devlet büçesinden $763 milyon alıyor demiş. Bunu durdurun demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyadaki 160 ülkenin Fethullah Gülen okullarını kapatması ve tecrit etmesini talep etmiş. Biri çıkıp hepiniz oradaydınız dememiş mi kendi dilinde? Dememiş. Bu arada Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump ile ayaküstü görüştü şeklinde bir manşetle verilmiş bu durum. Evet. Başlıkla. Doğru. Ayaküstü görüşmüşler. Ama Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump ile ayaküstü görüştü mü, yoksa Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan ile ayaküstü görüştü mü? Ya da ikisi de ayak üstünde mi görüştü? Sonuçta baktığınız zaman ikisi de ayakta. Ama niye Başkan Erdoğan ve Başkan Trump olarak verilmiyor? Ya da Başkan Erdoğan niye Trump'la ayak üstü konuşuyor da Trump niye Başkan Erdoğan'la ayak üstü konuşuyor? Bu soruları benim sorup senin cevap vermen lazım. Kalk tek ayak üstünde dur şurada. Ara verirsek dururum. Ara vereceğiz. Evet, ve çok önemli bir şey de var. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Radyo Televizyon Üst Kurulu, yani RTÜK diye kısaltılıyor. Dün yaptığı toplantıda radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmeliği çıkartmış oy çokluğuyla ve bunun dijital bir fişleme mi yoksa Avrupa Birliği tavsiyesi mi olduğu tartışılıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bazı üyeleri de birçok ifadenin belirsiz ve yoruma açık olduğu şeklinde eleştirmişler. Dijital fişleme, milyonlarca TV izleyen kişinin kişisel bilgilerini izlemesini içeren bir maddenin de bulunduğu ortaya çıktı bu düzenleme içerisinde. Aynı zamanda düzenlemeye göre kullanıcıların kişisel bilgileriyle izleme ve dinleme tercihleri de kayıt altına alınacakmış. Dinleme şey olmayabilir, fişleme olmayabilir. Sadece takip altına alınma olabilir. Evet, doğru. Evet. Bunu eline boyuna tartışırız. Sen tek ayak üzerinde bekle. Tabii, bakalım. Evet. Açık Gazete. If I go wrong, fast as I fear money, you lack champagne. If you don't stop spending, I will have to waste. Daddy, I need money, gives it to you, honey. I need a small piece of money now. I can use a piece of small change now. Daddy, I need money now, diyordu. Blues Kraliçesi, blues'un büyük üstadlarından Bessie Smith. Ölüm yıl dönümü 1937'de, bugün 26 Eylül'de hayata veda etmiş önemli bir blues şarkıcısı. Ve şarkının, türkünün adı Para türküsüydü. Babacığım, şimdi paraya ihtiyacım var, bütün gün o hikayeyi dinliyorum. Ama sen, para sende, şampanya sende, harcamayı bitirmezsen aklımı kaçıracağım, paraya ihtiyacım var, sen sevgiline veriyorsun, bana şimdi para lazım diye böyle ironik sözleri de olan hoş bir blues dinlettik size. Evet, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası kararları tasarrufumda değildir demiş. Birleşmiş Milletler'deki yaptığı konuşmada. Merkez Bankası bağımsızlığının bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufunda olan şeyler değil. Tasarrufunda olan bir şey değil. Ben yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz etkileyecektir diye konuşmuş. Temenni ediyorum, beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de enflasyon durumu var. Yüksek faiz yüksek enflasyon getirir diye konuşmuş. Nerede? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mı? Herhalde ilgisi yok bunun, değil mi? Dünyanın ülkelerine. New York'ta konuşuyor demiş. New York'ta olduğuna göre. Evet, Birleşmiş Milletler genel kurulu. Ama bunun dünya milletlerini niye ilgilendirdiğini tam kestiremedim ama mühim değil. Şeymiş, yani göç meselesinde de çok acayip işler oluyor. Yani Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinin denizde kurtarılan göçmenlere dönük korkunç uygulamaları sürüyor. Haziran ayında 600'den fazla göçmenle kurtarıp İtalya ve Malta tarafından reddedilen SOS Mediterrane adlı yardım kuruluşuna ait Aquarius gemisi bu kez de 58 göçmenle kurtardı. 58 göçmenle Marsilya'ya, Fransa'da sığınmak istedi ama olmadı. Marsilya Belediye Başkanı, bir kere söylüyorum, cevap hayır dedi. İstemiyorum göçmen dedi. Ama İtalya ve Malta da kabul etmiyor. Onun için Marsilya'ya geldik. Ben de etmiyorum demiş. Fransa Ekonomi Bakanı, pardon, Bruno Le Maire söylüyor. İzin vermiyoruz demiş. Neyse, son andaki bir uzlaşmayla Portekiz, İspanya ve Fransa göçmenleri paylaşacakmış. 58 göçmen paylaşılamıyor. Ha. Evet. Yani olan bu. Belki şeye de, Cengiz Aktar'a da bunu sorma, konuşma fırsatı buluruz. Göçmen demişken, İsveç'te de beklenen, maalesef korkulan diyeyim, beklenen değil de korkulan olmakta. Yani 9 Eylül'de yapılan seçimlerde hatta Greta Thunberg adlı küçük aktivisti de parlamento kapısında okul kırarken, iklim değişikliğini dikkate alın derken anlatmıştık ya bu seçime, evet, kadar. İşte kaybetti, yani tamamen ortalık birbirine girmiş durumda. Görevimden istifa etmeyeceğim demişti Sosyal Demokrat Partili Başbakan Stefan Löfven dün, ama güven oyu alamamış. İsveç yasalarına göre istifa etmesi ve meclis başkanının başka bir isme verilmesi, yetki vermesi gerekiyor. Anayasa gereği sosyal demokrasinin kalelerinden sayılıyor. İsveç'teki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti, yani 100, Yeşiller ve Sol Parti ile Blok ise toplamda 144 sandalye almıştı. Ama ılımlı muhafazakar parti ile Sağ Blok 143, göçmen karşıtı aşırı sağcı İsveç Demokratları da 62 milletvekilliği sahibi olmuştu. Yeni koalisyon onu kimse aşırı sağcılarla koalisyon kurmak istemediğini söylüyor. Ama başka da çareleri yokmuş gibi gözüküyor ve İsveç tarihinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa sosyal demokratlar iktidarı kaybetme riski altında. Greta ne oldu? Onun haber takibi yapmadık ama çok ilgilendiğini sanmıyorum İsveçlilerin bu küresel ısınmayla şimdi. Evet, hükümet değiştirmek için de kılık değiştirmiş eski Nazi Partisi'nin şu andaki yeni aşırı sağcı haliyle beraber diğer partiler temasa geçmek zorunda kalıyor. Şey de ilginç olabilir. Hükümet kurma girişimleri dört kez başarısızlığa uğrarsa ne oluyor? İsveç tarihinde ilk kez yeniden seçime girecekmiş. Böyle bir Greta'yı dinleseler halbuki 15 yaşındaki kızı farklı olabilirdi. Neyse ama herkes kendi çıkarı peşinde anladığım kadarıyla. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yönelik 70 milyon avroluk yardımı iptal etme kararı almış dün. Kararın gerekçesi Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlanamaması olmuş. Bunu muhakkak işte Cengiz Aktar'la konuşuruz bugün. Kararın gelecek hafta Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyormuş. Ancak bu oylamanın formalite olduğu kaydediliyormuş. Formalite, evet. Peki şimdi şeye dönelim, yani bu RTÜK meselesine. Bu arada faiz açıklamasını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil, Reuters Haber Ajansı'na verilen mülakatta yapmışlar ama o da New York'ta sonuç olarak. Evet. New York'ta söylemiş bunları. Evet, orada bu sıralarda orada. Yeni korumalarla ama. Öbürleri giremiyor artık Amerika Birleşik Devletleri'ne. Eski olaylardan dolayı değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Muhtemelen. Takip etmedim ama öyledir. Şimdi RTÜK diyor ki yani internet yayıncılığı da kurulun denetim alanına dahil edilmişti Mart'ta. Dün kabul edilen yönetmelikte uygulama çerçevesini belirlemiş. Gerekli redaksiyonlar, düzeltmeler falan yapıldıktan sonra birkaç hafta içinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hı hı. 24 madde ve internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşları artı on demand dedikleri isteğe bağlı tanımlanan izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebileceği platformlarla ilgili düzenlemeler. Bunları yani taslağa göre yönetmelikte radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlarını sadece internet üzerinden yapmak isteyen hizmet sağlayıcıları RTÜK'ten lisans almak zorundalarmış. Ve lisans başvurusunda sunulması gereken belgeler ve sürece dair epey ayrıntı yer alıyor. Ayrıca bir kendilerine ait bir internet adresi, mobil uygulama üzerinden izleyiciler sunan kuruluşların da yayın iletim yetkisi alması şartı getiriliyormuş internet ortamından. Ama çok bayağı ayrıntılı eleştiriler de dile getiriliyor. Muğlak ve ucu açık deniyor. Yani abonelerine ilişkin istenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermesi ifadesi de yer alınca abonelerin ve izleme alışkanlıklarının kayıt altına alınabileceği yönünde kaygı yarattığı da dile getiriliyor. Bu İrem Köker'in BBC Türkçe'den yaptığı ayrıntılı bir haber analiz. Hı hı. Sinan Tartanoğlu da aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde yapmış. Bu ciddi bir sorun yaratıyor olabilir. Yani bayağı üzerinde durulması gerekiyor. Diğer gazetelerde ve şeyde pek görmüyoruz. Ama vaziyet şu, yani bizzat radyo televizyon üst kurulu üyelerinden en az biri, yani İlhan Taşçı mesela, çok belirsiz, muğlak, yoruma açık ifadeler var. Bunun özellikle böyle tercih edildiğini düşündüğünü söylemiş. Neden? Muğlak ifadeler ne, her anlama gelebilecek şeylerin, yani ucu açık şeylerin tercih edilmesi niye olur? Yani şöyle demiş, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlamış. İki boyutu var yönetmeliğin. Birincisi yayınlar için lisans alınması, ikincisi de denetimin nasıl yapılacağı aşaması. Yani ilk kez internet mecrasından televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayınlar denetim altına alınıyor. Muhalefet nedenlerimizden biri bazı ifadelerin belirsiz, muğlak, yani yoruma açık olması. Kişisel olarak bunun ileride bir baskı aracı olarak kullanılmak üzere bir enstrüman için bir tercih olduğunu düşünüyorum demiş. Evet, Rütü'nün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı da ne i̇şte amaçlanıyor diye sormuş tekrardan. Dijital ortamı fişleme, kişisel verileri koruma yasasına aykırı olduğuna dikkat çekmiş ve demiş ki amaç istatistik bir veriyi tutmaksa abonelerin sayısı ve yaş grupları alınabilir. Ama her türlü bilgi ve belge dediğinizde aklınıza gelen size ilişkin izleyiciye, dinleyiciye ilişkin tüm verileri kayıt altına alınması sonucunu doğurur. Uluslararası arenada Türkiye'yi tartışmalı konuma getirirsiniz demiş. Ve internetten yayın lisansı alınması için MIT onayının şart koşulması ile ilgili olarak da muhalefetin sesinin kısılmasının ötesinde sesinin bile çıkaramayacağı, o zemini bulamayacağını söylemişti. Evet, yani bir dijital fişleme ve kayıt altına alma çağı yaşanmaya başlayacak ki dünyanın da en önemli tehlikelerinden bir tanesi olduğunu çok çeşitli önde gelen hem Amerika'dan hem Fransa'dan yazarlar, analizciler, yani Avrupa'dan da çok sayıda yazan var bunu. Yani artık kişisel özgürlüklerin, özel hayatın gizliliği falan tamamen ortadan kalkacak bir 1984, yani George Orwell'in ünlü klasik eseri distopyası 1984'ün ötesinde bir duruma geçilebileceği durumu var. Son olarak da Julian Assange bu konuda konuşmuştu. WikiLeaks kurucusu. Ve şeyi söylemişti, yani biz son kuşağız demişti. Bu son kuşak doğan demişti, özgür ifade ve özel hayatın özgürlüğüne sahip olan demişti. Şimdi mesela yönetmeliğe yani İlhan Taşçı şey demiş. Yani Türkiye'de bir dijital fişleme ve kayıt altına alma çağı yaşanmaya başlayacak. Kişilerin ne izlediği değil, sunulan yayınların içeriği ilgilendiriyor Rütük. Bu vahim bir durumdur ve kişisel olarak düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Ama bir başka üyesi Rütük'ün, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun, Hamit Ersoy, eleştiri ve kaygılar haksız demiş. Sen ne diyorsun? Avrupa Birliği'nin yerine getirilmesini istediği düzenlemeler doğrultusunda mı hareket etmişler? Evet, her zaman olduğu gibi. Evet, öyle demiş. Tamamen doğru, bu sefer 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Mart ayında yapılan yeni düzenlemeler bunlar ve Avrupa Birliği direktiflerine tamamen uygun demiş. Avrupa Birliği de bu arada Türkiye hukuk devleti olmadığı gerekçesiyle yaptığı yardımların kesilmesini istiyor ve bu konuda oylamalar yapıyor. Hala siz de Avrupa Birliği'nin direktiflerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Evet, bir bakalım hangi partiden seçilmiş, kontenjanından seçilmiş Ersoy'un. Bilemedim. Hangi parti? Demokrat Parti. Demokrat Parti mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde var ya. Tabii. Yok, o değil, pardon. Ya şeymiş, ben yanlış söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanındanmış. Ben Rütük üyesi olmanın yanında Avrupa Birliği'nin Rütük'teki temas noktasıyım demiş. Avrupa Birliği'nin Rütük'teki temas noktası demiş kendisi. Temas noktasıymış kendisi, evet. Sen bunu biliyor muydun daha önce? Ersoy, temas noktası Ersoy. Yani Avrupa Birliği görsel işitsel medya hizmetleri direktifinde yapılan güncellemeyle isteğe bağlı yayın platformlarına denetim getiriyor. Kasım'da yasalaşacak, biz de aday ülke olarak direktifi uygulamak zorundayız. Ne var ki biz erken davrandık Avrupalı ülkelerinden ve onlardan erken yapıyoruz. Tabii ya. Avrupa Birliği tavsiyelerine uygun demiş. Fütürist. Fütürizm akımından etkilenmiş galiba. İsmi neydi beyefendinin? Ersoy. Ne Ersoy olduğunu da söyleyeyim. Hamit. Doçent doktormuş kendisi. Ha, doçent doktorsa o zaman temas başka noktası olabilir tabii. Evet. Yalnız bazı sorunlar var. Yani yeni Rütük yönetmeliği internete değil de içeriye denetleme getirdiğini söylemiş. Yani bu platformların içeriği de karasal yayını, uydu yayını gibi mecralardan yapılan yayınlar gibi tıpkı onlar gibi denetime tabi olacak. Burada interneti değil, yayın için burayı mecra olarak kullananları ele alıyoruz demiş. Açık olmayan ve muğlak ifadesi yok. Hepsi haksız bu eleştirilerin. Çıktığında herkes görecek. Yönetmelik açık ifadelerle yazıldı. Tam bir sayfası sadece tanımlara ayrıldı demiş. Bak işte buradan görüyor. Tanımlara için bir sayfa ayırmışlar. A4 mü? Kendisini şu anda biyografisini okuyorum da Rütük'teki bayağı her şeyi yapmış neredeyse kendisi. Ancak Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaman Akdeniz şeye katılmıyor anladığım kadarıyla Hamit Ersoy'a ve kendisi de anlaşılması zor ifadeler içerdiği eleştirisini yapan isimler arasında yer alıyormuş. taslağı okudum demiş Yaman Akdeniz. Bu konunun Türkiye'deki önemli uzmanlarından biri bildiğim kadarıyla. Bizim de programcımızdı. Hiçbir şey anlamadım demiş. Ne diyorsun buna? Ya baksın biyografisini Yaman, anlasın. Yaman Akdeniz anlamamış hiçbir şey. Hamit Bey, Uluslararası İnsan Hakları Barış Öğretisi Eğitim Merkezi'nde insan hakları eğitimi sertifikası almış 1994 yılında. Hmm. Ya. Özellikle anlaşılmayacak şekilde yazıldığını ve ifadelerin muğlak bırakıldığını öne sürmüş Akdeniz. Ya okudum yönetmeliği sadece isteğe bağlı yayın platformları değil, internet üzerinden video içeriği sunan haber siteleri kapsam dışı ve kapatılamaz ya da erişim engellemesi getirilemez diyeceğini net bir şekilde söyleyememiş. Yani eskiden erişim yasakları içerikle ilgiliydi diyor. Bir siteye ya da URL var ya, evet, uzantı mı deniyor ona? URL'ye neden, kimin talebiyle erişim yasağı getirildiğini öğrenebiliyorduk. Ha, bu önemli bir fark ama. Evet. Yani neden erişim yasağı getirildi ve kim getirdi öğrenebiliyorduk. Şimdi mahkeme, yani video yayını yapan haber kuruluşları da dahil olmak üzere bazı sitelere lisansı olmadığı gerekçesiyle erişimi durdurulabilir demiş. Ve gene şeyin, Hamit Ersoy'un aksine konuşmuş. Artık bunu sen karar vereceksin hangisi Buyurun. Haklı. Avrupa Birliği ile hiçbir ilgisi yok bu düzenlemenin demiş. Ama Hamit Ersoy tamamen Avrupa Birliği ile ilgili diyor. Hamit Bey her yerde. Aksoy yani, değil Ersoy düzeltir. Biyografisine düzeltir. Baktığınız zaman hem her yerde hem Avrupa Birliği hem insan hakları hem aynı zamanda devlet planlama teşkilatı programı merkezlerindeki çeşitli koordinatörlükler ama 2012'den beri basın özgürlüğünün en yoğun ve en gerçekçi bir şekilde yaşadığı yerlerden biri olan İslam ülkeleri yayıncılık düzenleyici kurumları forumunun genel sekreterliği görevini yürütmekteymiş. Peki bu temas noktası hangi yıldan beri? Temas noktası kendisi. Bence 1964 yılında doğmuş kendisi Diyarbakır'da. Mayıs 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından RTÜK üyeliğine seçilmiş. Temas. Temas Avrupa noktası Birliği, AB temas noktasını istiyorum. İngilizcesi neydi? Touching point or something like that. Bilmiyorum. Hamit Ersoy Türkçe söylemiş. Ben temas noktasıyım demiş. Ya AB'nin RTÜK'teki temas noktasıyım Anladım. Demiş. 2011'den beri bak. Ben buldum. Buyurun. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından RTÜK üyesi olmuş o tarihte. O tarihten beri de RTÜK'teki temas noktası. Neyse, yani Yaman Akdeniz'e bir daha dönecek olursak Avrupa Birliği ile hiçbir ilgisi olmadığını savunmuş ve Türkiye'de hali hazırda yürürlükte olan kanunla 200 binden fazla alan adı ve 150 binden fazla da URL erişime engellenmiş. Bunu duydun mu? Evet duydum. Bir daha söyleyeyim mi? Lütfen. 200 binden fazla alan adı ve 150 binden fazla da URL erişime engellenmiş ve yeni yönetmelik bu yapıya ek olarak çıkarıldı demiş. Ve şimdi sıkı dur, senin ve Selahattin'in de hayati bir temas noktanıza değineceğim. Facebook paralı olacakmış. Netflix'i yasaklayan ilk ülke olabilir Türkiye diyor. İnternete büyük sansür geliyor demiş. Şimdi bakalım Netflix ya da Amazon Prime gibi platformlar yeni de gelmişlerdi. Kendi içeriklerinde buzlama, çiçek koyma gibi talepleri kabul edecek mi? Buzlama mı yapılıyor? Siz televizyon izlemiyor musunuz? Hayır. Hiç mi? Hiç. Hiç televizyon. Yok, bir tek sadece Cumhurbaşkanı'nı istiyorum televizyonda. Orada da buzlama falan yok. Onun konuşmalarını izliyorum. Başka hiçbir şey izlemiyorum. Ne güzel. İşte bakalım Netflix ya da Amazon Prime gibi platformlar kendi içeriklerinde buzlama, çiçek koyma ne demek? Sigara, yani şey koy, sigara da ben ne koyacağım? Sigara derken de bir şey koymam lazım benim. Evet. Ne diyeyim böyle? Sakız çiğnerken ağzınız görünmesin diye oraya bir grafik efekti koyuyorlar. Evet. Hmm. O grafik efektini siz ağzı görmüyorsunuz. Sakız çiğnenin ağzı görmüyorsunuz. Ha, o çiçek buzlama da öyle bir şey yani, değil mi böyle? Buzlamada mesela şey olabiliyor bazen. yanlışlıkla elbiseniz bir yere takıldığı zaman ortaya çıkabilen durumların karşısında biliyorsunuz Akit gazetesi gibi ekollerden çıkan bu sansür durumları televizyona da sirayet etmiş durumda. O şekilde bir yöntemle önüne geçmeye çalışıyorlar. Peki şeydeki buzlamalar nasıl? Neydeki efendim? Yani, kutuplardaki mi? Yok, sırtına taktığın mesela şey Glock tabancayı çıkarıp Langırt diye iki gözünün ortasından vurduğun sahnelerde. Glock tabancanın göğüsleri var mı? Yedi. Yok. O zaman sorun yok. Yok değil mi? Buzlama çiçek koyma yok. Yani AK-47'ye çiçekleme yapmıyorlar mı buzlama? Yok, hayır. İyi ya, ben de seyrettim. İşte televizyon izlemediğiniz için bilmiyorsunuz böyle. AK-47'ler hatta sadece AK-47 değil, çeşit çeşit AK-47'ler, çeşit çeşit ülkelerin orduları, çeşit çeşit teröristler hepsi bir anda tek program içerisinde yayınlanabiliyor. Biz de böyle bir şey mi yapsak, buzlama diye programın ismini? Evet, yapalım. Açık gazete buzlama köşesi. Ara vereceğiz. 9.30'dan sonra da şeye geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türkiye Kadın Cinayetleri raporu yayınlanmış. 2016'dan bu yana 1021 kadın öldürülmüş. En az 870 kadın şiddet görmüş ve en az 342 kadın tecavüze uğramış. Nasıl durum? Evet. Aynı zamanda Barış İçin akademisyenlerin davaları da devam ediyor. Çeşitli cezalar verilmiş. Onlarla alakalı olarak Biyanet'teki çıkan haberlerden de bir kısmını, bu haberlerin bir kısmını okuyabilme fırsatı bulabiliriz. Evet. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Neyle başlıyoruz? Lehistan'dan başlıyoruz. Gençler bilmez. Lehistan. Lehistan mı? Lehistan. Biliriz canım, niye öyle diyorsunuz? Biz de o döneme yetişmiş sayılırız kendimizi. Sen demem, seni artık gençten saymıyorum. Ha, pardon, teşekkür ederim. Tamam, pardon. Polonya. Bilmeyenler için söyleyeyim o zaman ben de. Evet, Polonya'dan başlayalım. Bu pazartesi günü Avrupa Komisyonu'nun Polonya hükümetini Lahey'deki Avrupa Adalet Divanı'na yollaması hakikaten bir milat yani. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Tabii Türkiye'nin artık Avrupa Birliği ile pek bir ilişkisi yok ama birliğin işleyişi ve istikbali açısından hakikaten çok önemli bir karar. Bunun üzerinde duralım diyorum bugün. Evet, yani Avrupa Adalet Divanı'na bir şikayet geldi. Evet. Yargı bağımsızlığının ihlali konusunda bence de çok önemli bir konu. İlk defa böyle bir şey oluyor ve üstelik altını çizmek gerekiyor. Bunun sonucu Lehistan'ın lehine olmaz. Öyle diyelim. <Evet. gülüyor> Çünkü bu, geleceğim oralara ama Avrupa Birliği'nin yani 28 üye devletin o son derece karmaşık karar alma mekanizmalarının dışında ve o mekanizmaları bir şekilde bypass eden, atlayan bir prosedür bu. Her zaman kullanılan bir prosedür değil ve ilk defa, o yüzden çok önemli zaten. Ve yani Lehistan yandı büyük ihtimalle. Şimdi evet, çok ilginç, evet. Evet, bu yani bundan bir şey çıkmaz. Devletler bunu bloke eder, engeller demek doğru değil. Şimdi bir hatırlatayım isterseniz ne oldu. Evet, lütfen. Kaldı ki Polonya bu konuda yalnız değil yani, bunun da bunu da hatırlatalım. Yani Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nin hukuk değerlerini ayaklar altına alan almada şampiyon ülkeler. Ama Çekler var, Slovaklar var, Romenler var, arkadan geliyor yani. Dolayısıyla bu pazartesi günü komisyonun aldığı karar aslında salgını yayılmadan önce, salgın daha fazla bulaşmadan önce sağa sola bir ikaz vazifesi de görüyor. Yani düşünülmüş, taşınılmış bir şey. Çünkü şunu da unutmayalım. Yani komisyonun ve parlamentonun 8-9 ayı kaldı. Yani Mayıs-Haziran'da önümüzdeki yıl Avrupa Parlamentosu seçimi var ve dolayısıyla yeni komisyon geliyor. Ama son yani bu son dakikada alınmış bir karar ama Polonya'nın ve Macaristan'ın diğer Avrupalıları nasıl bıktırıp usandırdığını da anlatıyor bu. Bu pazartesi günü komisyonun yaptığı çıkış. Evet, şunu hatırlatalım bir de dinleyicilerimize. Avrupa Komisyonu bir çeşit Avrupa Birliği'nin hükümeti gibi hareket eden bir kuruluş ve Avrupa Adalet Divanı'nda şeyin Avrupa Birliği'ni bir ülke gibi düşünecek olursak onun da yargı organı gibi. Yani, evet. Dolayısıyla hükümetten Avrupa Birliği hükümetinden yargıya bir müracaat var. Önemli bir başvuru bu, ilk defa oluyor. Tabii. Tabii. Evet. Şimdi bu hercümerç geçen sene Temmuz ayında başladı. Ve Polonya hükümeti yani o Supreme Court diye İngilizceye çevrilen, işte bizde de Anayasa Mahkemesi'ne tekabül eden en yüksek yargı organının altını oymak üzere harekete geçti. Nasıl yapıyor bunu? Dolaylı olarak yapıyor ve emeklilik yaş sınırını indiriyor. Ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin 72 hakiminden 27'sini, hesaplar yapılmış, zorunlu olarak emekliliğe sevk ediyor. Yani Polonya'da erkeklerde 65, kadınlarda ise 60 yaşını dolduran yargıçların emekli olmasını bu yeni yasaya göre öngörüyor. Evet, halbuki emeklilik yaş sınırı 70'miş daha önce mesela. Evet. Şimdi bireysel başvuru hakları var ama yani 3 yıllık bir ek süre daha talep etme hakları var ama tabii hiçbir şansları yok. Ve Adalet Bakanı üstelik bu talepleri değerlendirecek. Ve red alırlarsa taleplerine başvurabilecekleri başka bir merci de kalmıyor. Ve Avrupa Komisyonu da bu gelişmenin yargının siyasallaşması anlamına geliyor ve AB'nin bu en temel maddelerinden biri olan ikinci maddeye aykırı olduğunu söylüyor. Yalnız sadece ikinci madde değil, 19. maddeye de aykırı. O da bu demin adını ettiğimiz ve şimdi Polonya'nın şikayet edildiği Adalet Divanı'na yollanacak, her ülke bir hakim yolluyor. Yollanacak Polonyalı hakimin tarafsızlığına da halel getirdiği için komisyon şikayette bulunuyor. Bunu atlamamak gerekiyor. Evet, yani bu durumda peki bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani 72 hakimden 27'si zorunlu olarak emekliye sevk ediliyor, öyle mi? Evet. Evet. Ve yerine de hükümet tabii istediğini atlayacak. Yani hükümetin atama hakkı var tabii, orada bir sorun yok ama yani kimi atlayacağı aşağı yukarı belli. Çünkü Polonya'da yani aşırı sağla flört eden bir hükümet var yani. Evet. Şimdi bu madde, ikinci maddeyi hatırlatayım isterseniz. Birlik diyor, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır diyen temel bir metin bu. Şimdi bunu ayaklar altına aldığını düşünüyor komisyon ama bir daha söyleyeyim, 19. maddeye de aykırı. Çünkü orada bağımsızlıkları şüphe götürmeyen yargıçlar Adalet Divanı'na seçilirler diyor. Bu durumda yani sadece kendine zarar vermeyecek Polonya, adalet divanımıza da zarar verecek demeye getiriyor. Yani kendi evet. Evet, yani ortak hukuk sistemimize de zarar verme riskini taşıyor diyor. Şimdi komisyon bu durumla alakalı geçtiğimiz Temmuz ayının ikisinde ve ardından Ağustos'un 14'ünde Polonya'ya mektup yazdı. Ve yani bu kabul edilemez, bu konuda savunmanızı istiyoruz tabiri caizse dedi. Ve tabii Polonya ne dedi? Polonya'yı gördüm. Hadi oradan siz kimsiniz dedi resmen. Öyle mi? Çok güzelmiş. Evet, gayet nezih bir şekilde. İşinize bakın falan dedi. Hani böyle şeyleri söyleyen bir başka ülke daha var Can, hatırladın mı? Macaristan. Evet. Bravo Can. Bravo. Bu kadar ya, bu çocuk şey diplomat olmalı. Ya iyi yetişti. Yapacak bir şey yok. Başka bir ülkeyi hatırlamıyorsun tabii yani. Yok canım, öyle bir ülke yok, hayır. Kendi işinize yani, bakın diyen başka bir ülke var mı? Yok. Evet. Yok. Doğru. Tabii. Şimdi bu 7. madde uyarınca, yani yine Avrupa Birliği Antlaşması'nın 7. maddesi uyarınca bu şikayet süreci başlıyor. Ancak burada tabii demin en başında söylediğim gibi normal prosedürleri işleme soktuğunda Avrupa tarafı, bu yani çıkmaz ayın son çarşambasında alınabilecek bir karar. Zira üye yani maddelerin, demin saydığım maddelerin ihlal edildiği, bir üye devlet tarafından ciddi biçimde ihlal edildiğine dair risk bulunduğunu tespit etmek için dahi 5-4 çoğunluğa ihtiyaç var. eğer ciddi ve sürekli biçimde ihlal edildiğine ihlal edildiğini tespit etmek için de oy birliğine ihtiyaç var. Yani devletler kendilerini korur daima. Dolayısıyla bu sefer ne yapmış komisyon? O yüzden zaten bu pazartesi günkü karar çok önemli. Komisyon bu karma karışık ve imkansız karar alma sürecini bypass ederek doğrudan doğruya Adalet Divanı'na başvuruyor. Ve üstüne üstlük Adalet Divanı'ndan resmen bu iş acildir diyerek bir ara hüküm, ara karar almasını istiyor. Evet. Bu daha da vahim yani. Dolayısıyla çok fazla beklenmeden Adalet Divanı'ndan, Lahey'den bir karar beklenebilir. Evet, ben de bu arada şeyi bir ufak parantez koyayım müsaadenle. Yani Tarık Demirkan'ın da şeyden, BBC Türkçe'den yazdığı gibi Adalet Divanı kararı da bağlayıcı. Yani çok önemli bir yenilik, senin de söylediğin gibi. O da yazmış Demirkan'da, Avrupa Adalet Divanı'na sevk uygulaması çok önemli bir yenilik diyorlar. Çünkü Adalet Divanı'nın alacağı karar Avrupa Birliği'nin bürokratik yapısı içinde bir mutabakat doğana kadar hukuki bir zemin yaratıyor. O zaman da geçerli. Hukuki bir zemin yaratıyor. Ve dolayısıyla sadece üstelik şimdi hukuki bir zemin yarattığı gibi bu komisyon gayet uyanıkça, tabiri caizse, bir ara karar vermesini istiyor. Yani o işi de çok fazla uzatmayın. Yani evet, Adalet Divanı'ndaki karar alma sürecini de uzatmayın diyor. Evet. Bu yani bu hem Polonya için, hem şimdi sıradaki Macaristan için ve icabında Slovakya ve Çek Cumhuriyeti için çok kötü haber tabii. Şimdi evet, bu karar çıktığında etkilenecek olan ilk kalem Polonya'nın yılda Avrupa Birliği'nden aldığı aşağı yukarı 23-24 milyar avro mertebesindeki karşılıksız hibe. Oo, 23-24 milyar mı uçacak yani? En çok en büyük olduğu için en çok Polonya alıyor tabii. Yeni üye olarak 2004'ten bu yana yani epey bir kaynak. Macaristan da işte 13-14 milyar civarındadır. Şimdi bu Adalet Divanı kararı meselesi, daha doğrusu şey var, gelişmesi var, bekleniyor. İki, 2020'den itibaren 2021'den pardon itibaren başlayacak olan Avrupa Birliği bütçesi, yani 2021-2027 yeni 7 yıllık bütçe, bunu işlemiştik, hatırlayacaksınız. Evet. Radyoda orada da bir hukuk devleti ve bağımsız yargı vurgusu var, vardı hatırlarsanız. Oradan da elleri kolları bağlı artık bu hukuksuz ülkelerin. Niye? Çünkü gayet akıllıca komisyon ve tabii batılı üye ülkeler diyorlar ki verilen kaynakların layıkıyla audit edilmesi ve gözden geçirilmesi için o ülkelerde bağımsız bir yargı şarttır diyorlar. Evet, peki buradan da yani, bir... Yani her taraftan şeye alınmış durumdalar. Yani hem Adalet Divanı'ndan hem doğrudan doğruya 7 yıllık bütçe koşulları tarafından kıskaca alınmış durumdalar. Bakalım tepkileri ne olacak? Evet. Yani şimdi hatırlar, daha geçenlerde Avrupa Parlamentosu'na gitti, küstah küstah konuştu. Biliyorsunuz Macar Başbakanı Viktor Orban, bir de bir oylama oldu. Avrupa Parlamentosu da devrede yani. Avrupa Parlamentosu da aynı şekilde Macaristan için de 7. maddenin, yani şikayet maddesi diyelim adına, çalıştırılmasını talep etti. Dolayısıyla yani pazartesi günü Polonya ile ilgili alınan karar büyük ihtimalle Macaristan'a da uygulanacak. Yani onun da sonu Adalet Divanı'nda, yolun sonu orası gibi gözüküyor. Evet, Cengiz Bey, bu arada sorduğunuz ülkeyi buldum. Yani Macaristan'ın yanında başka bir ülke daha varmış. Varmış ama hangi ülke olduğunu bulamadım. Türkiye olmadığından eminim. Mesela siz hem Avrupa Birliği'nin katılım müzakerelerini yürütecek hem de gelen değerlendirmeleri siz kendi işinize bakın diyerek karşılayacaksınız. Böyle çarpıklık olabilir mi diye sormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. O zaman başbakan. Sene 2008. CHP eleştirirken. Ama 2017, yani geçen sene Karaman'da konuşan o zamanın başbakanı Binali Yıldırım da Avrupa ülkelerindeki politikacıların referanduma yönelik tavsiyelerine tepki göstermiş. İç işlerimize karışmayın, kendi işinize bakın demiş. Evet. Hangisinden tutarsanız oradan gidebilirsiniz. Ama olsun, biz gene onları yani şey yapmayalım yani. Geçelim. Tamam, peki bir de ben şeyi de sormak istiyorum bu arada, bağlantılı bir konuda. Avrupa Birliği Türkiye'ye yapacağı yardımı iptal etti diye de bir haber vardı. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlayamaması dolayısıyla Avrupa Parlamentosu 70 milyon avroluk yardımı iptal etme kararı almış. Canım, zaten yani artık yani ahı gitti vahı kaldı. Şimdi Türkiye'nin, hatırlatayım, içinde bulunduğumuz 7 yıllık bütçe döneminde, yani 2014-2020 bütçe döneminde 4 milyar avro mertebesinde alacağı bir hibe var. Ama var. Yani o para kullanılmıyor. Zaten Avrupa Parlamentosu'nun 70 milyon 4 milyar içinde nedir ki? Nedir? Yani, evet. Hiçbir manası yok ama tabii yani sembolik olarak önemli. Şu var, bu 4 milyarlık kaynak zaten projelendirilemediği için kullanılmıyor. Sadece Avrupa Birliği tarafı, ya siz hukuk devleti değilsiniz ve Avrupa Birliği müzakereleri konusunda da artık bir şey yapmıyorsunuz, size bu parayı vermeyelim dahi demesine gerek yok. Zaten Ankara'nın bir şey yaptığı yok. Yani o para geri gidiyor. Ve esasen bu hep söyledik bunu biliyorsunuz. Bu mülteciler için gelen kaynağın büyük bölümü bu kullanılmayan 4 milyarın içinden geliyor zaten. Hı-hı. Evet. Yani bütçelendirilmiş olduğu için çok kolay. Orada bir muhasebe oyunuyla oradan oraya aktarıyorlar yani. Yeni bir kaynak da değil. Yani bunlar işte yani iş bilmeyince sonuçları böyle oluyor tabii maalesef. Şimdi ama Polonya ve Macaristan ve ardından Çekya, Slovakya, Romanya bunlara kolaylıklar dileyip bir diğer ülkeye, canın adını ettiği ülkeye bakalım. Yarın başkan Almanya'ya intikal ediyor malum. Yarın akşam saatlerinde Türkiye'ye geçmeden gelecek galiba, öyle anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yani bir genel kuruldaydı. Mutat Birleşik Milletler'in her yıl bu zamanlarda yapılan. Evet, onu birazcık kapsamaya çalıştık sabah. Evet, şeyi bu 194 ülkenin Güvenlik Konseyi'ne katılması gerektiğini söyledi. Onu duydunuz mu? 194 ülkenin. Şey mi? Dünya 4'ten 5'ten büyük. 5'ten büyük. Dünya 194'ten küçüktür olacak o zaman. Dünya 5'ten büyük. 194 5'ten büyüktür. Evet. Tam öyle demedi ama onu demeye getirdi ama bunlar dedi şeyde Güvenlik Konseyi'ne katılsınlar dedi. Arkadan toparladı. Dönerli olarak katıldı. Dönerli? Dönerli dedi. Evet. Dönerli. Neyse, o da yeni bir kavram yani. Dönerli. Yani turning anlamında. Turning. Okay. Kebap anlamında değil yani. Yok, tavuk dönerli değil. Hayır, yani o 5 devamlı orada olan ülkenin o devamlı orada olması kaldırılıyor ve işte orası öyle bir cümbür cemaat bir yer haline geliyor. Kavga çıkar ama o zaman yanar dönerli olur. Evet. Şimdi Almanya'da, evet Almanya'da bir sürü şey oluyor, tuhaf şeyler oluyor tabii. Ama son tahlilde yani orada 3 tane bütün Avrupa için geçerli bu söylediğim, sadece söyleyeceğim, sadece Almanya için de değil. Yani artık Avrupa Birliği üyeliğinin ve onunla bağlantılı olarak Gümrük Birliği'nin ve vize muafiyetinin toplu cenaze namazı kılındı. Ankara'nın riyasetinde. Dolayısıyla bu Avrupalıları çok rahatlattı artık. Yani Türkiye ile sadece business konuşuyorlar. İşte business, bir de tabii bu aman Rusya'ya çok fazla yaklaşmayın. Yani bu bizim işimize gelmez mesajları veriliyor. Diğer konu da işte göç ve iltica meselesi. Siz oradaki Suriyelileri ve şimdi tabii Türkiyelileri zapt etmeye devam edin. Bakarız diyorlar ve tabii üçüncüsü Akçalı işler, oradaki şirketlerin yani Türkiye'deki şirketlerin Avrupa Birliği sermayeli şirketlerin akıbeti meselesi. Yani bu işte bu en fazla baş ağrıtan mesele bu. Rakam az buz değil yani 223 milyar bu Bank of International Settlements yani Uluslararası Ödemeler Bankası İsviçre Basel'deki bankanın son verileri bu. 223 milyar dolarlık bir borç gözüküyor. Kamu ve özel sektörün Türkiye'de yabancı bankalara, bu yabancı bankaların ağırlıklı olarak da Avrupa bankaları olduğunu görüyoruz. Yani İspanyol, Fransız, İngiliz, Alman bankaları şeyler çok yatırım. Yani en yüksek İspanya. Şimdi millet bu derde düşmüş durumda. Yoksa işte yok işte Avrupa Birliği meselesi canlandırılacak. Yok işte yoksa Alman basınında çıkan saçma sapan varsayımlar, işte Türkiye ile Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrardan başlaması için tazelenmesi gerekiyor ya. Evet. Efendim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın bırakılması şartı getirilmeliymiş falan gibi. Yani keşke öyle bir şey olsa tabii de. Ne Avrupa tarafının böyle bir niyeti var ne de Türkiye tarafının böyle bir niyeti var yani. Dolayısıyla şimdi işte yemek yiyecekler Steinmeier'le, Cumhurbaşkanı'yla. O konuda da yani epey söyleyecek şey olacak herhalde ama tam bir panayır yani. Evet. Panayır yani panayır, fuar artık adına ne dersek. Ve tabii arkasından da Münih ruhu 1938'de Chamberlain ve Daladier'in Hitler'in önünde diz çökmesiyle yatıştırma appeasement politikası oradan sırıtıyor yani Berlin'den hepimizi sırıtıyor. Peki bu arada ben son bir konu olarak da yani sürede azalırken şeyi söyleyeyim. Hollanda'nın büyükelçisi de geri gelmiş. Ha, tabii tabii. Bu yani Almanya meselesi ne Hollanda'yla ve yani genelde diğer AB ülkeleriyle birlikte okumak gerekiyor. Bu bir takım şeyler var, sıkıntılar vardı malum. İtiş kakış oldu hatta bir bakan gitti şu bu falan neydi. Aile bakanı sınır dışı edildi filan evet falan ondan sonra sonuçta yani gene biz işimize bakalım ama geldi iş dünyanın en eski ticaret ticaret ülkelerinden birisi Hollanda öyle kolay tüccar demek istiyorum tüccar evet bir numaralı tüccar ülkesidir yani kıta Avrupa'sının hatta dünyanın da denebilir yani. O yüzden yani öyle işte bakan yok atıldı da şu bu falan onlara bakmazlar pek. Dolayısıyla Şaban Dişli oraya Dışişleri Bakanı olarak atandı. Büyükelçi olarak atandı. Bu Avrupalı demokrat Türkiye'lilerin yani AKP'li Avrupalıların organizasyonu konusundaki en önemli isimdir Şaban Güçlü. Şaban Güçlü pardon. Onun tabii oraya atanması çok manidar. Yani beyaz sayfalar açıyorlar Avrupalılar Türkiye ile ticareti yapabilmek için. Yani 24 Haziran sonrası oluşan fiili durumun kabulüdür bu aynı zamanda. Evet yani burada bizim bu tarafta da artık portakal bıçaklamak yok, portakal suyu akıtmak bir de ne inekleriydi onlar? Holstein ineklerinin de artık geri gönderilmesi şeyi kalkıyor. Evet, bu arada müjdemi de istedim. Yine yaparlar öyle şeyleri ama yani İsrail'de ne oldu baksanıza yani büyükelçiler gitti falan filan ama hala o itiş kakış sürüyor yani. Evet inek demişken müjdemi de isterim herkesten. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden 4.317.783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithal edilmesinin önünü açmış. Artık farklı bir şekilde formasyonlar düşünülebilir protesto gösterilerinde. Hollanda'da şey yapacağız. Yetiştiriciliği Ömer Madra iyi bilir. Hayvan yetiştiriciliği bu iklim değişikliğinin en önemli etmenlerinden biri olduğu için. Evet. Evet. Duruma vaziyet edeceğiz. Peki o zaman bitirirken sana özel bir parça seçtik. Bu Hollanda'yla da biraz bağlantılı olsun diye. Can seçti. Hazes grubundan Blood, Sweat and Tranen. Yani Blood, Sweat and Tears'in Hollandcası. Yani ben çok iyi yaptım. Her işi iyi yaptım ama ya, hatalarım da oldu geçmişte. Şimdi gözyaşlarım ama bir de gülümsemem var. Bugün iyiyim. Hadi Allah'a ısmarladık. Sen de yoluna git. Hatta yıkıl git diyor biraz ayıp bir şekilde. İyiymiş. Biz dostlar bir arada kendi yolumuza gideriz. Ne hitap ediyor sence? yani kim olabilir ki? Holstein ineklerine. Evet. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ik heb het goed gedaan, had ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden en ongekend. Met bloed, zweet en tranen, zei ik Rocky nu maar op. Met bloed, zweet en tranen, zei vrienden, dag vrienden, de koek is op. Ik heb geluk gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop, maar toch ben tevreden met alles wat ik heb. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Met bloed, zweet en tranen, zij rot hier nu maar op. Met bloed, zweet en tranen, zij vrienden, dag vrienden, de koek is op. Ik heb het echt gezien, nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf alleen, jacht alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop, ach rot nu maar op. Zweet, tranen, zei ik rot hier nu maar op. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.37, 9.30, 7 dakika geçerken en güzel haberi bu son yarım saate, saatin açılışına şey yaptım, Hürriyet Gazetesi'nden. Beklediğimiz haber geldi. Oh, sonunda. Kalpte devrim. Kalpte devrim. Yürekte değil, yani kalp ameliyatlarında devrim. Mikroskobik lazerle mi? Yok, yeni bir icatla. X ışınları. Tamam. Hap. Mitraklip. Mitraklip. Bunu yani açık kalp ameliyatlarına gereksinimi azaltıyormuş. Columbia Üniversitesi'ndeki ekibi ve meslektaşlarıyla birlikte mitraklipi yapan kimse kim? Bütün dünyanın konuştuğu isim kim? Mehmet Öz. Evet. Hürriyet yazarı ve dünyaca ünlü kalp cerrahı. New York Times'a haber olan kalp cihazı sayesinde kalp yetmezliğinden ölüm oranı %40 azalmış. İpek İzci'nin haberi. Bu beklediğimiz haber geldi. Artık kalp sorun değil. Sorunu kalktı ortadan. Bir ikinci cihazla da kanseri de çözecek olursa kimse tutamaz Türk doktorlarını ve buluşçularını. Öyle mi? Ben cihazlı öyle mı istiyorsunuz? Hı? Cihazı mı istiyorsunuz? Cihazı istiyorum. Bu, onun adı da karsinomitra olsun. Karsinomitra klip nasıl? Olabilir. Yok, mitra olmaz. Mitra kalp için karsinoklip diyelim. Nasıl? Yalnız size kötü bir haberim var. Yapma. Kanser ve kalp krizine dayalı ölümler erkeklerde iki kat daha fazlaymış. Ne yapalım? Avrupalı bilim insanları 180 farklı ülkede bulaşıcı olmayan ve sıkça görülen 4 hastalığı incelemiş. Araştırmada 30 yaşından başlayarak kadın ve erkeklerin 70 yaşını geçmeden ölüm nedenleri ve hastalıkları araştırılmış. Sonuçlar 90 ülkede kanser, kalp krizi ve diğer kronik rahatsızlıklardan dolayı ölen insanların oranının uluslararası belirlenen hedeflerden çok daha yüksek olduğunu göstermiş. Hmm. The Lancet, National dergisinde yayınlanmış. Evet, önemli bir, itibarlı bir şey. Sonuçlara göre bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara dayalı ölümler en çok düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde. Özellikle Batı Sahra Altı Afrika ülkelerinde görülüyormuş. Erkekler için Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri bu ölümlerin en çok görüldüğü bölgeler olarak dikkat çekiyormuş. Uzun bir liste var. Euronews'te dileyen oradan da takip edebilir. Evet. Yani şey, şimdi bir sonraki haberi de şey bekliyoruz. O bütün depresyonu da ortadan kaldıracak ve küresel ısınmayı da çözecek bir icadında Türkiye'den gelen bilim insanlarından yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca da şey güzel olacak tabii. Raman'da ya da Batman'da da petrol bulunması haberini de ekleyebiliriz. Evet. Bor nasıl? Bulunmuş mu? Bulunacaktır. Nasıl olsa. Özelleştirilen şeker fabrikalarının 5'inde usulsüz devir yapıldığı da belirlenmiş yalnız. Böyle de kötü bir haber var. Yani hem üretime sekte vurur, hem işsizliğe yol açar, hem de piyasanın nişasta bazlı şekere teslim olacağı gerekçesiyle satışına karşı çıkılmıştı. Şeker fabrikalarında meğerse usulsüz devirler yapılmış. Hı. Ve şeker iş hem üretim hem gelir kaybı nedeniyle 5 fabrika için dava açmış. Önemli aslında bir haber. Yani bu konularda Kimbur diye gitmeden mücadeleye devam haberi var. Bor mu dedin? Evet. Bor'a yani da iptal davası açılmış. Nasıl yani? Yani şeker iş satış süreci sonrası devirleri 4 ayı bulan fabrikalar için özelleştirme idaresine iptal davası açıyor. Olcay Büyüktaş'ın haberi bu. Cumhuriyet'ten devletin ihracat gelir kaybı en az 12 milyon lira olacakmış. Bir bor lafı da geçiyor ama onun bu bildiğimiz borla ilgisi yok herhalde. Bor mevki yani. Kırşehir, Bor, Kırşehir, Çorum, Yozgat, Turhal, Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan, Altınlu, Muş, Kastamonu, Erzurum ve Erzincan olmak üzere 14 fabrika için ihale yapılmıştı. Hı hı. 47 bin çiftçi şeker pancarı üretiyordu. İşte böyle bir durum var. Şimdi bu böyle. Evet. Şeye geçecek olursak, ha bir de şu haberi de ekleyeyim. Demir Evren Holding'in Kemer Country'de villa yapacağı golf sahasının bir kısmı da, yani Çevre Bakanlığı tarafından imara açıl diye bayağı skandal bir haberdi. Önce ipotek ettirmiş. Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira kredi çeken holding, Demirören Holding, 306 villa yapacak bu. 305 değil. Hı hı. Bölgedeki villaların değeri ortalama ne kadar olacak? 3 milyon dolar. İşte böyle. Şimdi. Bu arada petrol demişken benzin ve motorine yeni zam geliyormuş. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 16 kuruşluk fiyat artışı gerçekleştirilecekmiş. Bunu söyleyen Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşverenler Sendikası. Onlar açıklamışlar. Güzel bir haber. Ama artışın ÖTV'den karşılandığından pompaya yansımayacağı duyurulmuş. Tamam işte. İyi haber bu. Pompaya yansıyormuş. Pompaya. Pompaya yansımıyormuş. ÖTV'ye yansıyormuş. İyi, çok iyi bir haber. Bir de birkaç kötü haberi de ben uluslararası alandan ekleyeyim. Guatemala'da yerli hakları aktivisti öldürüldü. İksil kadınları av diye adlandırılan bir ebe aynı zamanda öldürülmüş resmen ve en az Guatemala'da korkunç şeyler oluyor. En az 21. insan hakları aktivisti öldürülen bu sene. Meksika'da da en az 9. gazeteci öldürülmüş. Yani 9. gazeteci öldürülmüş. Mario Gomez Sanchez, o da en az 9. olarak tahmin ediliyor. Motosikletli iki saldırgan ona ateş açmışlar. Chiapas eyaletinde oluyor bu. Tabii yani büyük ölçüde oralarda oluyor. Zapatistalarında, yerlerinde bulunduğu yerde Rusya'da Suriye'ye S-300 füzeleri vermeye karar vermiş. Bu da ilginç bir şey. İsrail jet uçakları İsrail'in Laskiye'de saldırı yapmış ve 14 hatta 15 mürettebatıyla bir Rus uçağını öldürmeleriydi. Ama şimdi Rusya aynı şeye veriyor. Kazayla kendi uçağını düşüren Suriye'ye Beşşar Esad yönetimine veriyor S-300 onlar. 400 değil. Bunun adı da füze savunma oluyor. Bu kelimeler de çok güzel oluyor. Hüsnü laf mı deniyordu? Hüsnü bir şey öyle. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bu hareketine karşı çıkmışlar. Ciddi bir tırmandırma olur demişler ama Bolton aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Postbüyük Bolton da şey demiş. Amerikan askerleri Suriye'de sonsuza kadar kalmayacak tabii ama İranlılar çekilene kadar demişler. Bu arada CIA Türkçe konuşan ajan arıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Haber Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den bahsediyorum. Kuruluşun yeni dönemde rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine ağırlık vereceklerini, bu kapsamda ise Türkçe, Arapça, Çince ve Farsça konuşan ajanlar yetiştirmeye amaçladığı duyurulmuş. Kim tarafından? Başkanı, CIA Başkanı ya da CIA Başkanı, Perinçek'in deyimiyle Gina ya da Gina Haspel tarafından ya da Haspel. Evet, teşkilatın deniz aşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkarak 11 Eylül 2011 saldırıları öncesi benimsediği taktiğe geri döneceğini söylemiş. Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacaklarını dile getirmiş. Rakip ulus devletlere odaklanmamız gerektiğini kesinleştirdik demiş ama hangi devletler olduğunu söylemeden eleman aradıkları dilleri söylemiş. Türkçe, Arapça, Çince ve Farsça. Peki internet sitesine mi başvuruyoruz? O kısmı CIA.com mu? CIA.gov.tr. Yok, gov.tr'si olmaz. Bilmiyorum. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde. Dün 5 ayrı mahkemede 11 akademisyenin duruşmaları görüldü. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent doktor Koray Çalışkan ile emekli profesör doktor Nur Bekata Mardin'in 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Bilgi Üniversitesi'nden doktor M.A. ile doktor Ali Alper Akyüz'ün aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden doktor Yıldırım Şentürk'ün ilk duruşmaları görülmüş. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Ersoy, 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör doktor BK ile yardımcı doçent doktor OA'nın 3. duruşmaları çıkmış. Ümit Kartlı başkanlığında 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör yardımcı doçent doktor İbrahim Yaman ve doktor Murat Yılmaz ile doçent doktor AÖ'nün 2. duruşmaları görülmüş. 2 akademisyene hapis cezası verilmiş. Akademisyenlerden Koray Çalışkan, Yıldırım Şentürk ve Murat Yılmaz duruşmalara katılamadı diye yazıyor Biyanet internet sitesinde. 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen BK ve OA'ya terör örgütü propagandası yapmak suçu sabit görülerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Cezalar ertelenmiş. 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı MA'nın örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım suçlaması yönünde ek savunma hazırlamasını isteyerek duruşmayı da ertelemiş. Evet yani çok mahkeme heyeti başkanı mesela böyle şeyler de soruyor. Metni okudunuz mu? Okudum. Kimden geldi diye soruyor mesela. Mailden, isimden mi gruptan mı diye derinleştiriyor. Kim kaleme almış filan diye soruyor mahkeme başkanı. Ama en senli benli bir ifadeyle sonunda mahkeme başkanı şey demiş. İmzaladığın için pişman mısın? Diye sormuş. MA'da cevap vermek istemiyorum demiş. Böyle giden duruşmalar da var. Şimdi ilk yarım saat içinde söylediğimiz önemli bir şeyi de devam ettirelim. Türkiye'de çok ciddi bir kadın cinayetleri raporu çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Giresun Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Necati Tığlı'nın son 3 yıl. Yani 2000, son 2,5 diyelim. 2016, 2017 ve 2018 yılının ilk 6 ayında işlenen cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini 6'şar aylık dönemler halinde gruplandıran Türkiye'de kadın cinayetleri raporu açıklanmış. Tüyler ürpertici rakamlar. Son 3 yılda en az 870 kadının şiddet gördüğü, en az 342'sinin tecavüze uğradığı ve 1021'inin de öldürüldüğü var. Dehşet verici bir şey. Raporda kadınlara yönelik baskılarda yargı ve adliyenin, hukuksuzluğunun, mahkemelerin suçlular hakkında iyi hal uygulama girişimlerinin toplum duyarlılığı ve kadınların geleceği açısından endişe verdiği de belirtilmiş. Yani çok şey diyorlar, aşağıdan yukarı doğru, aşağıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru affedersiniz, sirayet ettirilen cinsiyetçi erkek egemen dil ve kültür kadınları hedef haline getirmeye devam ediyor diyorlar. Erkekler karşısında kadınlara yönelik şiddet eğilimleri, hedef göstermeler, ayrımcılık, ötekileştirme uygulamaları ve siyasilerin medya yoluyla yaptığı açıklamalar neredeyse meşru bir hal almaya başlamıştır. İktidarın koruyamadığı kadınlar maalesef her geçen gün öldürülmekte, tecavüz edilmekte ve şiddete uğramaktadırlar diyor. Yani demokrasinin asli ögesi özgür bireydir. Temel hak ve özgürlükler anayasanın ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların sözüne ve özüne uygun biçimde ancak ve yalnızca yasayla sınırlanabilir diyor. Yani hızla irtifa kaybetmiştir Türkiye'de. Kadınlar Cumhuriyet döneminde kazandığı hakları, modernleşme hareketini Batı ülkeleri ve demokrasileri karşısında hızla kaybetmiştir diyor. Yani şöyle, ayda 34 kadın öldürülüyor. Hesap böyle. 1021'i en az bu da. 30 ay, 2,5 yılın hesabı, raporu bu. Yani 1021'i 30'a bölersek ayda 34 kadının öldürüldüğü. Her gün en az bir kadın öldürülüyor. Her gün. Her Allah'ın günü. Ayda 30, ayda 11 kadına tecavüz ediliyor. Her 3 günde bir. Bir kadına tecavüz ediliyor. Her 3 günde bir. Bunlar hakikaten dehşet verici bir şey. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından çıkarılan ve erkeğin kadına ıslık çalması, laf atması ve elle sarkıntılık yapmasını suç haline getiren yasa kapsamında ilk hapis cezası da verilmiş. Fransa'da maçolukla mücadele yasası ya da ıslık yasası diye nitelendirilen yeni düzenleme uyarınca ilk ceza Paris'in güneyindeki Evre'de kesilmiş. İş dönüşü saatlerinde kalabalık bir otobüse binen aşırı alkol almış 30 yaşlarındaki bir erkek 21 yaşındaki bir kadının kalçalarına şaplak atması ve göğüsleri hakkında müstehcen sözler sarf etmesi sonrası kendisini hapiste bulmuş. T24 internet sitesinden aktarıyorum. Yeni yasa uyarınca kadına elle sarkıntılığa doğrudan cinsel saldırı sayarak 3 ay hapisle cezalandıran yargıç, kadının aşağılayıcı sözleri de 300 euro para cezası kesmiş. Yasa bu tür olaylarda hemen suç mahalline 750 euroya varan para cezası kesilmesini de içeriyormuş. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da çok yaygın olan sokakta ve kamusal alanlarda kadına sözlü ve fiziksel tacizi engellemeye yönelik yasa kapsamında bunun cezalandıran ilk vaka olduğunu da doğrulamış. Yasada çok emeği olan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa ya da Schiappa ya da Twitter'dan otobüs şoförünün ataklığına ve verilen cezaya bravo mesajını vermiş. Zira otobüs şoförü derhal saldırgana müdahale edip otobüsün kapılarını kapayarak ve polisi çağırarak adamın yakalanmasını sağlamıştı diye belirtiliyor. Evet. Fransa'da kadınların yarısından fazlası saldırı bu tip saldırılara maruz kalıyormuş. Yarısından fazlası. Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel çapta 3 kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyormuş. Fransa'daki son araştırmalar kadınların %53'ünün cinsel taciz ya da saldırı mağduru olduğunu söylediğini ortaya çıkarmış diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Evet, konuya devam edersek bu sefer de Bill Cosby, bizim kuşağın iyi hatırlattığı bir televizyon yıldızı, komedyen, bir kadına cinsel saldırı suçlamasından 3 yılla 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış. Evet. 81 yaşında temiz süreci devam ederken kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedilmiş. eyalet hapishanesine de elleri kelepçeli olarak götürülmüş. Bu da BBC Türkçe'den bir haber. Yok, 2004'te yaşanan 24'ten. Bir olay bu diye yazıyor. Evet, yani Cosby aslında kadınların güç sahibi erkekler tarafından uğradıkları taciz ve cinsel saldırıları kamuoyuyla paylaşmalarına neden olan bu. Şimdi küreselleşen artık Me Too, ben de hareketinin başlangıcından bu yana cinsel saldırı suçundan hüküm giyen ilk ünlü isim olmuş. Yargıç Stephen O'Neill da Bay Cosby, yaşananlar size geri döndü, o gün geldi, artık zamanı geldi demiş. Ve cinsel saldırgan olarak tanımlanmasına da hükmetmiş mahkeme, kayıt altına alınmış. Bu kararla birlikte cinsel saldırıdan hüküm giymiş kişiler listesine eklenecekmiş. Yaşadığı bölgede komşular, yakındaki çocuk merkezleri ve çevredeki okullar da Cosby'nin varlığına karşı uyarılacakmış. Yani aslında çok çok uzun bir süre. Yani 1984'ten başlayıp neredeyse 8-9 yıl boyunca Türkiye'de çok sevilen, yayınlanan Cosby Ailesi dizisiyle şöhrete kavuşmuştu. Bill Cosby'nin sözcüsü Andrew Wyatt da davayı Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en cinsiyetçi ve ırkçı dava olarak tanımlamış. Yani Cosby siyah olduğu için mi söylemiş bunu bilmiyorum. Yalnız şey var yani, pek çok, yani 60'ın üzerinde kadının başvurusu vardı. Fakat çoğu zaman aşımından düşmüş vaziyette. Yalnız 2004'te Philadelphia'daki evinde Andrea Constant adındaki arkadaşına ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmak da dahil olmak üzere 3 farklı ırza tasaddi, yani işte tecavüz gibi bir şey suçlamasından suçlu bulunmuştu. Çok yani Almanya Katolik bir kilisesi de istismarlar için özür dilemiş. Çok büyük bir skandaldi. Binlerce çocuğa yıllar boyunca tecavüz eden bir kiliseden bahsediyoruz. Aile Bakanı da suçluların kiliseden ihraç edilmesi gerektiğini ve cinsel şiddetin devam ettiğini de söylemişler. İki tane iyi haber. Benim elimde de bir tane kötü haber var. O zaman onu söyle, ondan sonra iyi haberleri de şey yapalım. Aylardır işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği, yani su ve elektrik kesintilerinin protesto edildiği Irak'ın Basra kentinde son bir ay içerisinde 20'den fazla insan hayatını kaybetti protesto gösterilerinde. Ve 300'den fazla kişi de yaralandığı bildiriliyor ve protesto gösterileri de devam ediyor. Çünkü elektrik yok, su yok, insanlar sokaklarda, Avrupa'daki bu haklardan, ya içecek su yok, ondan bahsediliyor. Avrupa'daki bu haklardan diğer canlıların bile faydalanabildiğini ama burada insanlar olarak faydalanamadıklarını söyleyerek protesto gösterisi düzenliyorlar. Bu protesto gösterilerini düzenleyen birçok aktivist var, Iraklı. Bunlardan bir tanesi de Suat El-Ali'ydi. 4 çocuk annesi Suat El-Ali, bu organizasyonların, bu protesto gösterilerinin düzenleyicileri arasında olan Suat El-Ali bugün maskeli kişiler tarafından bir süpermarketin önünde arabasında öldürülmüş. Böyle bir suikast gerçekleştirilmiş. Irak'taki durum da, güneyinde çok fazla protesto gösterilerine alışkın olmadığımız güneyinde de oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Artık bu tip saldırılar da meydana gelmeye başlamış. Arabayla çarpıp içerideki insanları taramak gibi. Evet, ben iki iyi haberle kapatmak istiyorum. Bir tanesi, Anayasa Mahkemesi'nden emsal oluşturacak bir karar. Türkiye'den bir haber bu. Cumhuriyet.com.tr'nin eski genel yayın yönetmeni, internetinin yani yayınlarının Oğuz Güven ve gene Cumhuriyet'in köşe yazarı Miyase İlknur'a tazminat ödenmesine karar vermiş. Erişim engeli getirilen haberlerle ilgili olarak emsal oluşturacak bir karar. Erişim engelini haksız bulduğunu belirtiyor karar. İfade ve basın özgürlükleri ihlal edildi diyor. Ayrıca başvuruyu yapan gazetecilere de tazminat ödenmesi kararı veriyor. Başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir diyor. Bahsi geçen haberin haber değerinin yüksek olduğu vurgusuna yer vermiş. Söz konusu haberin kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili olduğu ve bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır diyor. Haberde bir ilin valisi olan müşteki, yani şikayetçi ile ilgili bazı iddiaların yayımlanmasının kamusal yararı yüksek bir tartışmaya katkı sunulduğundan kuşku bulunmamaktır diyor. Nedir yani? Kiptaş'ın Topkapı'da yaptığı Merkez Evler sitesindeki evlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti yöneticilerine uygun fiyatlarla satıldığı iddia edilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi bu haberi ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur duyurmuş. Haberde adı geçen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Coş, haber gerçeği yansıtmıyor ve kişilik haklarıma saldırı var diye internet içeriğine erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş ve sulh ceza hakimliği de engellemesine karar vermiş ama şimdi itiraz edilmiş. Haber yayından kaldırıldıktan sonra Oğuz Güven ve Miyase İknur engelleme kararına itirazlarının reddedilmesinden ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuşlardı. Dün de bu tazminat kararı çıkmış. İyi bir haber. Emsal niteliğinde. İkinci iyi haberimi de söyleyeyim. Buyurun efendim. 2018 Right Livelihood Award diye adlandırılan Alternatif Nobel Ödülü sayılan çok aslında dünyada kahramanca büyük bir cesaretle hak savunuculuğu yapan insanlara verilen ya da gazetecilere bir ödül bu. Bu seneki ödülleri kimler kazanmış şöyle bir özetleyelim. Thelma Aldana, Guatemala'dan bir kadın ve tamamen Guatemala'daki korkunç yolsuzluklara karşı yayın yapan bir gazeteci. Kolombiya'dan Ivan Velasquez, o da aynı şekilde yolsuzluklarla mücadele eden birisi. Suudi Arabistan'dan 3 kişiye verilmiş. Çok hayli önemli buluyorum. Hapiste bulunan sivil, yani vatandaş ve insan hakları savunucuları Abdullah El-Hamid, Muhammed Fahad El-Kahtani ve Velid Ebu El-Hayr. Onlar da Suudi Arabistan gibi çok zor bir yerde, baskıcı bir yerde insan hakları mücadelesi veriyorlar. Onların mücadelesi görülmüş, fark edilmiş. Burkina Faso'dan bir çiftçi Yakuba Savadogo'ya verilmiş. Bunların verilme gerekçelerini falan daha sonra takip eder ve bildiririz. Evet. Ve bir de Avustralyalı agronomist Tony Rinodo. O da, bunlar da toprağı korumaya, çevreyi ve ekolojiyi korumaya çalıştıkları anlaşılan insanlara verilmiş. Bu da işte en çok da sık rastlamasak bile rastladığımız iyi haberler arasında yer alıyor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Julie London doğum günü 26 Eylül 1926'da doğmuş ve 2000'de hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı ve oyuncu. 1950'lerde son derece tanınmış melankolik şarkılarıyla da biliniyordu. Cry Me a River mesela, bizim kuşağın çok iyi bildiği bir şey, ya da Fly Me to the Moon gibi caz ve cazi şarkılarıyla. Ama biz şimdi onu anmak için Casablanca filminin meşhur As Time Goes By, Zaman Geçtikçe adlı şarkısını çalacağız. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Barış Demirel'e de iyi ki doğdun diyelim. İyi ki doğdun. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, this time goes by. Jealousy and hate. A woman needs a man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Açık Gazete.